prostytutki, lesbiki. Uniwersalne tematy, hajsy i rozkminki. Świat jest zepsuty z tą całą otoczką grzecznych pseudoludzi, oni wszędzie są. Ułożona paniusia, co braży przykładem i kocha swego męża, lepiąc się z sąsiadem. Często nam przy świętej widują się z tym panem. Ty, co jest kurwa? Przecież to jest kurwa pojebane. Druga sprawa to ksiądz, co daje jej komunie. Za jej hajs jeździ furą po wódę i sztunie. To są właśnie sprawy, których nigdy nie zrozumiem. Całej tej maskarady nie kupuję. Reszta to już tylko skorumpowane bydło. To śmierdzące życie jeszcze wam nie brzydło. Mam swoje wartości i to jest mój syndrom. Mógłbym do was wpaść, ale jak wszyscy wyjdą. Zakłamanie tego świata mnie przeraża, to skandal. Musisz na to uważać, bo ta zaraza to prawda. Mogę mówić otwarcie, jaki jestem wam wszystkim. Że lubię to i tamto, w waszych oczach będę kim. A może wystarczy to tylko przemyśleć i stwierdzić na koniec, że ludzie są źli. A może nie wystarczy i nie wiem, o czym gadam. Ale moim zdaniem to jest wielka maskarada. To niektórzy ludzie, którzy wbrew sobie powiedzą tobie, jak masz żyć. A sami robią różne dziwne rzeczy. To jest maskarada, niech nie mówią już nic. To niektórzy ludzie, którzy wbrew sobie powiedzą tobie, jak masz żyć. A sami robią różne dziwne rzeczy. To jest maskarada, niech nie mówią już nic. Ściechy, krechy, martwi króle, tak w ogóle to. Za jakie grzechy mamy szczurem pod kapturem, co? Przecież i tak nie wierzę w całą tą zurę. Szczerze, pierdolę czule cały ten swąd przez durex. Hej, mam odwagę mówić, co myślę. Ludzie patrzą i słyszą, ale nie wiedzą, kto kim jest. Fenomenalny sezon na biznes. Wiesz, na prawo, lewo, bo kto ci wytnie? Śmiej się. Bang, wjeżdżam jak mozdew. Wiem, że to też żałosne chwile dołują za oknem. Ty nie idź tym dropem, już mówiły zipy. Pokaż prawdziwą mordę, bo wszczepią nam chipy. Telewizja mami, sedzi informacja. Z kilkoma typami gadamy o tym, co jest ważne. Bo mamy jazdę, by znać prawdę i grać rap, gdy dać wam szansę na walkę. To niektórzy ludzie, którzy wbrew sobie powiedzą tobie, jak masz żyć. A sami robią różne dziwne rzeczy. To jest maskarada, niech nie mówią już nic. To niektórzy ludzie, którzy wbrew sobie powiedzą tobie, jak masz żyć. A sami robią różne dziwne rzeczy. To jest maskarada, niech nie mówią już nic. To niektórzy ludzie, którzy wbrew sobie powiedzą tobie, jak masz żyć. A sami robią różne dziwne rzeczy. To jest maskarada, niech nie mówią już nic. To niektórzy ludzie, którzy wbrew sobie powiedzą tobie, jak masz żyć. A sami robią różne dziwne rzeczy. To jest maskarada, niech nie mówią już nic.